joc, când și când mă cer la tata împrumut. Și la lună, până la lună, bănișorii nu mi-ajung, când și când mă cer la tata împrumut. Jumătate ce plată beau, beau în căpenea, jumătate cea aia te cheltui cu mândra. Jumătate ce plată beau, beau în căpenea, jumătate cea aia te cheltui cu mândra. Cheltui cu mândra, jumătate ce plată beau, beau în căpenea, jumătate cea aia te cheltui cu mândra. Jumătate cea aia te cheltui cu mândra.